hogy valahol Európában. 8 mm-ben nagyon jók vagyunk. Igen, volt ez a film, az egyébként pocsék volt. Nagyon jó volt a trailer, és egy pocsék film volt szerintem. Halló. Igen. Halló. Estefem 98.6. Éjjel-nappal. Tudom végig a szövegét, megőrülök. Alexának komoly konkurenciája akadt, nem? Halló. Halló. Sziasztok, Gábor vagyok. Szevasz Gábor, drága barátom. Hú, már nagyon fáradt vagyok, gyerekek. Nagyon húzósod a mai este. De miért? Hát nem. Mi megy? És nincs kedvem dolgozni, az a baj. Na, ez az időjárás teszi. De hallgatlak benneteket, itt egyik asztal, ahol a másik alá gurulok. Miért, hülye vagy te? Fetrengsz? Ja, hát itt hülyére. Te normális vagy, fetrengsz a földön? Komolyan, mert te pék vagy, hogy cukrász vagy mi? Csupa liszt vagyok már, képzeljük. Jézusom, te. Hát ez egy olyan folyam, mint egy Fellini vízió, nem? De én nem a cukrász, Baker néven fogok tudni. Megmondom, ezen a cukrász néven már úgy agyon lettem alázva, és úgy leégettem saját magamat is, hogy most már valami új nevet szeretnék. Smitty! Ez olyan, mint a postás a Kevin Costner filmjében. Ú, az kínos. Ez egyébként egy nagyon jó film. Az igazságról, a hazaszeretetről és a postáról szól. Monsieur Croissant. Monsieur Croissant. Köszi. Egyszer voltam az autókiállításon, és előttem Rigó Jancsi. Előttem állt egy csáv a sorba, és esküszöm. Mert Jancsi nem akarok lenni. Esküszöm, azt mondta előttem az ember a sorban, hogy jó napot kívánok, két csokis croissantot kérek. Krasszantot? De így, krasszantot. És ez majdnem... De nagyon jól akartam mondani. És tudod, mi jut erről eszembe? A szeletet Itáliát. Igen. Lehetne túros rolád. És akkor azt mondanád, hogy a rolád vagyok, szervusz. Ilyetben. Lehetnél... Nem, köszi. Briós. Figyeljetek, Ágnes problémáját megoldottátok már. Kérlek, briós. Meg, mi volna a te megoldásod? Én azt mondom, hogy... Valahol, mit tudom én, kövesse, vagy menjen elé, és négy szem közt támadja le. A 31 éves palit, így van? Persze. Hát, ha mi vagyunk közök, mindannyian remélem. Attól, hogy tanár az is ember, nem kell vele óvatoskodni, de arra vigyázza, hogy tanul ne legyen ciki. Szerintem támadja be, egy, kapjon be egy felest előtte, vagy valami olyasmi, de hogy a lelki ereje meglegyen, és egyre inkább olyan vagy, mint egy hangos bemondó. Tudod, ilyen helyi műsor közlő. Hogy is már. Segítek nektek. Gábor. Vonja félre és mondja be úgy pacekba. Mindjárt nem üvölt. Szerintem igen, ha? Szerintem messe meg és támadja le. Figyelj ide. Igen? Nem, tanár. Ezt már tudjuk. Ezt csak mi mondtuk. Mindegy. Elmondjam az igaz történetüket? Mindegy. Menjen oda. Ági egy kezdő fitness edző egy konditeremben, és a férfi az a fajta férfi, aki szintén együtt fitnessezik a csajokkal. Tudod, van neki is ilyen cicagatyája, persze, abszolút, ez nem szép. A férfi nő dologról van szó. Támadja le. Az örök leosztás. Ugye, hogy a nő támadja le? Tessék? A nő támadja le, ugye? Ne, hát ez nem a lánynak a problémája? Így van. Vagy most komoltatok valamit, és akkor hülyék, mint reagálnak, hogy most mi van? Nem, ez halál komolyan itt volt SMS-ben. Na, hát akkor figyelj. Ugyanúgy itt volt, ahogy itt van most ez a Wang Chang szám. Ugyanúgy itt volt, mint ahogy ez a Wang Chang szám. Itt van. Ez biztos ismered. Régóta akartam hallani egy jó kis Wang Changot. Na, hát akkor hallgassuk együtt. Köszi, hogy telefonáltál. További jó gurulgatás. Estefem 98.6, a hit, a remény és a zsűlölet. Chatmannel, Izillel, Pávon Mikivel és a fantasztikus és töretlenül jó fej. Szupi oké, Párizsi Mikivel. Úgy néz ki, beenged minket a DJ adásba, figyelj! Szuper! Nem is vagyunk. Hello, pillanatok voltak egyébként, ezt az udvariassági kör dolgot, ezt hagyjuk. Nem kell engem így fölkonferálni. De én szeretlek. Abszolút komolyan, rosszul érzem. Szeretlek. Hagyjátok gyerekek. Ez nem, szerintem jó volt így, nem? Ennyit megérdemelnem. Visszavágok. Figyelmezetek, visszavágok, visszanyalok. Ennyit megérdemel szerintem a párizsi Miki. Mindenkinek volt azért rokkorszaka, nem? Jaj, igen, azt mondja Chatman, hogy azért nincs vége még a műsornak, mert évfélig van, és ezt be kell mondjuk. És ez egy meglepő adat az elmúlt hetekhez képest. Viszont mostantól mindig így lesz. Igen, az úgynevezett himnusz fogja elválasztani a tánczenei randevútól, ami a múlt héten is így volt. Akinek a ma esti vendég az a Szörényi Levente bácsi. Reméljük eljön. Elhoz a basszusgitárját is, és egy kicsit egy alulról fölfelé fog beszélni a mikrofonba, ha nem, minden nem igaz. Nem a Szabolcs jön, a Levente jön. Levente. Nem a Levente is az gitározott? Persze. Jaj, de buta vagyok. Butus vagy te, hát nem foglak többet így sem konfizni. Magyar Rollingban meg... Figyelj, a Magyar Rollingban egyébként is akkor Brody meg mit csinált? Ritmus gitározott? Igen. Ő volt a Keith Haring, nem? Hogy hívják azért a... Eric Clapton. A Keith Richard, hanem a... Nem, hogy hívják? Harrison, a, George nem, Harrison. Nem a George Harrison, hanem hogy hívják azt a róka arcú faszit a Ronnie Wood. Ron Wood. Ez érdemes volt ennyit várni. Halló? Te megvett. Nosztalgiám is támadt a Leopárd gatya iránt. Halló? Szia! Meddig tart a műsorodok? 12. Tényleg? Mm-hmm. És utána a zsűlölet. Mert én így össze akartam foglalni a műsort. Tényleg? Bántásból vagy szeretetből? Jó, csináljunk egy rövid áttekintést az elmúlt három hol, órára. Hol állunk most? Én magamnak így vázlatpontokba, hogy eddig még... Komolyan, de dicsérni akarsz minket, vagy bántani? Nem, hallgassuk ezt. Véleményt szeretnék nyilvánítani szóval az adott témákban. Igen. Igen. Na. Mert volt arról szó, hogy az Ági... Igen. Témakör. Azt üzenném neki, hogy bátorság. Én is voltam már ilyen szituációban, csak mondjuk én 20 éves voltam, és 31 éves volt szintén az ember. Összejött? Abszolút módon, igen. Jó van akkor. Bátorság, Ági? Bátorság, és hogyha meg akarja tudni, hogy van-e esélye annál az illetőnél, akkor muszáj kezdeményeznie. Így van. Mert különben... Sose fogja megtudni. Így van. Helyes. Második pont. Második pont a férfiság téma. Igen. Moderálok. Abban szerintem az a lényeg, hogy kisebb legyen, vagy nagyobb legyen, mint a... Nem, ne legyen kisebb, mint a nőjé. Ne legyen kisebb, mint a nőjé. Szerintem... Kizár dolog, ne arra, hogy lehetetlen kérsz. Alapvetően azért olyan szebb, nagyobb fenekük van. Igen. Formálisan. Igen, de az olyan... Átfutott a kobolára. Hogyha mondjuk a nőnek van egy... húsosabb kerekebb feneke, és a fiúnak pedig van egy ilyen almagerez. Szóval én ilyen kontrasztra gondolom. Hát ez kell, igen, az durva. Az a Torreador meg a Donna. Na jó, de azért ez mégiscsak túlzás, amit mondtál, hogy a fiúé legyen nagyobb. De nem baj, ez a mi véleményünk, hát mondjuk, az pedig mondjuk a tiéd. Attól függ, hogy mondjuk a nőjének. Ez igaz. Mely témát érintettük még? Harmadik pont, hát volt a szexről szó. Ne, kizárólag. Pontosítottunk, ott volt egy... Kizárólában minden műsorotok. Hát volt az annális szexről volt végül is szó. Annális szexről, hát én a szexről mondanám általában, hogy minél gátlástalanabb és mocskosabb, annál jobb szerintem. Bomba. Bomba, a mobiltelefon számom. Ja, és mellesleg még a Pávóval is egyetértek, hogy az éjszak humor és a szex. Ugye? Abszolút módon. Igen. Hát akkor... A párizsi Mikinek meg azt üzenem, hogy én meg szeretem az önök pasikat. Júj! Akkor itt nagy vita lesz most, anyám. Negyedik pont. Semmi vita nincsen, gyere! Ennyi? Úgyhogy maximálisan egyetértek a... Jó, nincs vita, elosztunk, azt mondja a párizsi Miki. Valahogy megegyezünk majd. Már valahogy összehozzuk. Jó, rendben. Elő is került már, kis szívem, az ezüst negyed dollárosom, aminek mind a két fél fele fej. Na most neked szól, ha van halen. Én vagyok David Lee Roth. Ezt azért még nem mondtam el nektek. Fehér nadrágból. Igen. Egy ilyen kis flitteres kis hacukában, amiből ez a komplet mellszőrzetem olyan szépen kiomlik. És egy gyönyörű magas szárú pumacipőbe. Egyébként hétvégenként, amikor nincsen buli Vegasban, akkor mit csinálok? Sziklát mászok, biztosítok kötél nélkül. Vagy itt vagy az este fel. Vagy elénekem nektek a Justy Gigolót. Azt egyébként tegyük már be. I'll have a loose baby. lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got your free, boy, baby. Got your free, baby. Ooh, you got your free, baby. Got your free, baby. Keep talking about love. Then you'll be turning to the floor. Keep talking about love. Just like I told you before. People, people, keep talking about love. Estefem 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Drum & Bass műsor. Sumával, Mokkal, Modulla. Külföldi hazai zenét.